kati ngana kolenga lenga teo lokola sana ngambo na ngai motema na nge tondi ne sengo na Yesu soki asimbi yo nani yango akotungisa yo alléluia aux entraîneurs pe meneur ya équipe ya balongie lokolo za na ngambo na ngai nakobange lokote nakobanga yo ndakisa ya bomoi motu ya motema na nga nakotalela yo kolo Yesu motema esepela kolanda yo nakolanda yo tango ya pasi pe ya bisengo na nga nakotalela yo kolo Yesu motema esepeli kolanda yo nakolanda yo na tango ya pasi pe ya bisengo na nga nakotalela yo kolo Yesu Yesu nde molongi kende pe azali nzela wazotambola esengo akozala na yo Yesu nakolanda yo na yo na ye bibisika tozokende bisika ya kimya